Mikor? Elmondott semmit, se nagyon. Figyelme. Hol van egy híres közben? Többet te azt nem mondod, tehát fogjátok? Hogy így úgy elmegyek. Nekem vannak emberi jogaim is, oda megyek, ahol akarok. És most annyira lefogtatom már egy-két éve, vagy három éve, hogy nem adok semre esnek. Nem érdekel fel. Fogtad? Nagyon hatva, ki aki, mint te olyan van. Nem? Betegség, hogy 30 éves is dirigál. Itt pont azok voltak, hogy már mindjárt 30 éves vagyok, de én már kerekítek. És de akkor most mi állsz és mi nem szeded a diót? Ha jó, akkor ne szerdőzz, akkor ne zabáld be azt, amit én ki megütörök, azt beteszek a fűtőbe. Én egyezek a bajt. Nem parancsolatok, de te se zabáld be azt, amit én megcsináltam. Ja, beállok én is, hogy te is beálltál. Más fűtőd a probléma is van, tehát az nagyon meglepő, hogy már tégedet már jó régen elkezdtem a vinni. Már nyilván 10 jó 15 éve már van, 16 éve elkezdtem már vinni. Szerbiában lenne törvényesség, más külföldi országok már állítottak. Ott lenni a börtönben. Nem mondtad, hogy mi? Nem mondtad, hogy mi? Játékot, ahol van, aztán játékot szállom, aztán villamos szépen jutok.